Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Zaczęły się, a gdyby państwu brakowało opisania poprzedniego utworu podczas poprzedniego setu przed godziną drogą, drugą, to to był Square Pusher i Detroit People Mover. Jeśli sobie państwo na swoje magnetofony na przykład chcieli to nagrać. Ale teraz już annały migały i rozpoczynamy dogrywkę sylwestrową. To, co państwo przesłali, jakie państwo przesłali propozycje na Sylwestra, ja to wszystko skrupulatnie przeczytałem. Taki jestem. A zatem pan Karol przesłał inną wersję zespołu Voyage Voyage, emitowaną kiedyś przez doktora Wilczura, ale to nic. Będzie to wersja troszeczkę bardziej metalowa. Zespół nazywa się Bonainem, a jak gra? Posłuchajmy. To To był bodajże rosyjski zespół Boneinem klasyku niejakiej. No właśnie, drodzy słuchacze, czy to jest Desireless, czy Desireless? No, zdaje mi się, że francuska, więc może bardziej Desireless. A zapomniałem się przedstawić, Michał Migała przed mikrofonem. Audycję realizuje Grażyna Oczkowska, a przygotowała ją heroicznie, zmagając się z moimi kaprysami i zmianami nastrojów, Magda Trzaska. Piszą państwo już strasznie dużo, komentując moje zdjęcie samotne na krakowskim przedmieściu w Warszawie, które miało miejsce około godziny 1:50 w nowy rok, 1 stycznia 2021 roku. Pan Jacko proponuje, dosyć widzę ekstremalne kapele, zaś Jacek odsłuchuje po kolei wszystkie odcinki zupełnie innego popołudnia. Po raz kolejny polecam, rzeczywiście troszkęśmy się z kabaretem na koniec świata przy tym pomocowali, ale tym czasem tkwią i trwają annały Migały. Oczekuję mocnego rąbnięcia, powiedział Nikifor. Mam nadzieję, że mocne rąbnięcie w przypadku zespołu Money Dem zostało rąbnięte. Pan Jacko proponuje mi powietrze srebrne, nie, przepraszam, kobietę srebrną, La Femme d'Argent. Dobrze, dobrze, dobrze. Moonspell, może będzie jakaś kwasowa grafika od Nikifora. A pan Dariusz J. tłumaczy mi, gdzie był Marcin Najman, kiedy chciałem go spotkać na krakowskim przedmieściu. Był w piwnicy, pod piwnicą, pod baranami. No cóż, nie będę tutaj bardziej rozwijał tego skojarzenia w takim razie. No i co? Widzę, że zostałem bohaterem paru memów, przynajmniej moja mina typu zupa była zasłona, tak twierdzi pan Adam. A pan Janek już, przepraszam, Nikifor znowu, już mnie wsadza w tłumie, który szturmował Kapitol. Tak, byłem, widziałem, zwyciężyłem Veni, Vidi, Vici, zaś pan Filip W. i Sanockie podpisuje listę obecności i ja nie wiedziałem, że tam jest hotel Uzbekistan, oprócz oczywiście zakładów Autosan, do których, przypomnijmy, autobusy projektował nie kto inny jak pan Beksiński, ale niestety jego futurystyczne projekty, takie nawet dosyć podobne do prac Geigera, Szwajcara, którego grafikę wykorzystywał chociażby zespół Obituary i twórcy filmu Alien. No, nasz polski Geiger niestety nie miał aż takich możliwości. Dobrze. Natomiast rzeczą, która się stała, no właśnie, ona się stała, nie stała, bo stałaby się. Otóż 4 stycznia, czyli 3 dni temu, urodziny obchodziłby Peter Steele, basista, wokalista, współzałożyciel grupy Type O Negative. I teraz ja miałem wybór. Moją ulubioną piosenką jest Black Number One zespołu Type O Negative i nie jestem tutaj jakoś specjalnie oryginalny, ale było do wyboru. Wersja radio edit 4 minutki i wersja cała płytowa 11 minut. No w jakiejżby innej audycji nie została zaprezentowana, właśnie, zostałaby zaprezentowana wersja cała, 11-minutowa. No to się musiało stać. A zatem, drodzy państwo, to jest rzadkość na antenie radiowej. Nie wiem, czy... No na pewno kiedykolwiek zostało to zrobione, ale nie wiem, czy na antenie trójki. Type O Negative i Black Number One zostanie wyemitowany w całości i ten piękny tekst jest na początku. I was looking for trouble. I found her. I went looking for trouble, and boy, I found her. She's in love with herself. She likes the dark, and on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve. The moon is full. Will she trick or treat? I bet she will. Melodia pana przecież Ratajczyka, Ratajczyka, Petrus T. Ratajczyk, czyli Peter Steele, płynnie przeszła w ambient największego norweskiego pieśniarza wojennego. To dobry znak na następną część audycji. I w tej audycji, tak, staram się puszczać całe piosenki. I tak to też było w tym przypadku. Dość Radio Edit, przynajmniej jeśli chodzi o Annały Migały. Państwo piszą cały czas, bardzo mnie to cieszy. Wieczorynka w trybie negatywnym, pisze pan. O właśnie, i tu muszę zobaczyć, który. Pan Adam, oczywiście. zaś pan Tomasz stawia plusa, bardzo dobrze, pan Janek glisty zdechły, a do włajarz się odnosi, bardzo dobrze. Wita Krzysztof K. Ja również witam na audycję Woda Sodowa i Paluszki Słone. Pan Paweł pisze, dobrze, bez cukru, czyli tanio, chociaż te paluszki to trochę cukru mają, ale chyba ten podatek cukrowy jest taki troszeczkę, no cóż, bardzo kapryśny. Jeden cukier jest opodatkowany, drugi nie. Tak soczysty początek, pisze pan Karol, że chyba dobrze. No to dobrze, dobrze, dobrze. Tak jak mówię, ta audycja to poniekąd jest dogrywka sylwestrowa, dlatego że słyszeliśmy się w annałach Migały 31 stycznia od 2 do 4 i to chyba były pierwsze takie już przymiary do Sylwestra. Sylwestra specyficznego dość, no nie da się ukryć. I tak myślę, że dużo tego dobra było, które państwo zaproponowali, a zatem dałem tego dobra troszeczkę na następną audycję, a w końcu mamy karnawał z tego co wiem, więc można, absolutnie można, a zatem kolejny egzemplarz, kolejny utwór, tyle że to nie będzie tak prosto. Kolega Nikifor zaproponował utwór zespołu Allianz pod tytułem Nazarie. No, pamiętamy ten sercoszczypatelny klip, który stworzyła grupa Allianz gdzieś w 87 roku bodajże. Telewizja jeszcze radziecka, Mo Studio w Moskwie, bardzo uduchowiony młodzian, który zakładając ręce na ręce i tak izolując się troszeczkę od towarzystwa, spogląda gdzieś w dal. To jeden element tej układanki. Drugi element to grupa Death in Rome, która również wiele razy już gościła na łamach annałów Migały. No, po pierwsze wykonują covery, po drugie są Niemcami, po trzecie grają neofolk. To już wystarczy, żeby było dobrze. I tak też jest. I z sił obu tych elementów powstała synteza, czyli grupa Death in Rome wykonała cover zespół Allianz pod tytułem Nazarie. No, od czasu wykonania tego coveru ja wiem, że tylko dni liczą ten utwór, tę piosenkę od pojawienia się w annałach Migały i tak się właśnie stało 7 stycznia. Przed państwem grupa Death in Rome i utwór Nazarie, czyli znowu rosyjsko-niemieckie kondominium w annałach Migały. Yeah. dziewczę zrób robki z dnia. Wysyła zwiozny czas mojej myczby nie wysał. No zatem tak, do dobrej piosenki neofolkowej muszą być kotły, to w ogóle bez dwóch zdań. Musi zamiast perkusista jest człowiek, mężczyzna z reguły, grający na kotłach. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że gitara i akordy takie raczej smutne. Po prostu gitara akustyczna. A trzecia rzecz to jakieś sample. I tutaj mieliśmy taki oddech, bądź wręcz północny wiatr, taki borealny wręcz. I są trzy elementy, a jeszcze jeśli członkowie zespołu są umundurowani, no to jest już znakomicie, to mamy już neofolk pełną gębą. Ja tak mówię i mówię, a sam się przymierzam tak naprawdę do jakiejś neofolkowej działalności, kto wie, a może jakieś elektro z tego wyjdzie, ale na razie cisza, bo mam aż nadmiar zajęć, ale słowa do piosenek już są. Ach, tak, a pan Spacerem po rzece, czyli Nowa Huta, napisał a propos utworu poprzedniego. Jako permanentny słuchacz Trójki wiem, że zdarzają się na antenie takowe pełne wersje utworów i piosenek, choćby u Mrs. Lord CSM, ale to na zasadach wyjątków, a te wszakże niczym rodzynki w radiowym cieście najpyszniejsze. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Jest już, powiedziałem, Giger czy Geiger, nie wiem do końca jak wymawia się nazwisko tego szwajcarskiego grafika, ale już kolega Jacko wszystko tu załatwił. Widzę, że moja twarz jest nadal obiektem różnych tu krotochwil. Bardzo dobrze. O, kolega Filip W. zadał ważne pytanie, czy Death in Rome to jakoś odpowiedź na zespół Boom w wakacje w Rzymie. No, jest tu pewna zbieżność, o tyle, że i tu Rzym, ale stylistyka nieco odmienna, że tak powiem. Tam flet poprzeczny, pewna lekkość, nawiązanie do rzymskich wakacji. a tu raczej nawiązanie do może nie śmierci w Rzymie, ale śmierci w Wenecji co najmniej. Pan Demonik wita, dobry wieczór. Wybaczcie spóźnienie, lecz mam uniesprawiedliwienie, grałem w grę. No to ja pytam, jaką? Tomb Raider może? A może nie? A pan Adam jakąś też tajemniczą wiadomość. Może tutaj chodzi o jakąś zaszyfrowaną w ogóle informację. Sylwek Hermetyk zamknął mnie i zgasił światło. Uwolniłem się z pomocą króli z rękawa asów wywiadu środowiskowego. No, wywiad środowiskowy to już nie są wesołe rzeczy. To już nie są... Chyba, że nie dotyczy nas. To jeszcze rozumiem. Ostatnio zespół Rommelsnow państwa ujął basem. Bardzo mocnym takim szarpaniem basiska. I rzeczywiście Roger Baptist to basisko ma. Nie tylko zresztą basisko, ale całkiem dużą, pokaźną ilość mięsa i mięśni na rękach i na nogach, którym również na teledyskach się chwali, wprowadzając taki specyficzny marynarsko-kulturystyczny styl, pomieszany z anarchizująco-punkowym stylem wschodniego Berlina. A zresztą punkow, no sama nazwa punkow tej części Berlina wszystko mówi. A zatem niech będzie sylwestrowo fajny tatuś, daddy cool, ale oczywiście nie w wykonaniu zbiorowiska pewnego, które grało koncerty pomiędzy latami 70. i 80. w krajach wspólnoty socjalistycznej, w krajach Układu Warszawskiego, a nie wschodnio-berliński Rommelsnow i cover utworu daddy cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? ktoś, widząc dwójkę wokalistów, którzy wykonywali ten utwór, powiedział, że marynarz Popaj i Minnie Mouse po prostu. No, nie trudno się zgodzić. Widząc ich na żywo, no państwo, no przed radioodbiornikami, przed radioodbiornikami nie ma takiej możliwości za bardzo. Na razie przynajmniej, chociaż być może radio cyfrowe będzie stwarzało coraz więcej możliwości, ba, może to będą takie hologramy, jak w Gwiezdnych Wojnach po prostu, że będzie się pojawiał artysta, albo ja po prostu zapowiadający tutaj wszystko i będzie można mnie postawić na biurku, albo wsadzić do pudełka, zrobić cokolwiek. A jesteśmy w Niemczech, więc dalej zespoły niemieckie. Jest taki jeden, który... No cóż, wszystkich utworów nie miał za dobrych, no umówmy się, aż mi sitko spadło z mikrofonu i kable do słuchawek się poszarpały, kiedy to powiedziałem, ale, trzy razy powtarzam to ale, wzorem pewnego byłego prezydenta, mają jeszcze Skorpionsi coś, co ma rozum i godność człowieka. I są to wczesne utwory. I ten wczesny utwór kiedyś już prezentowałem, a że państwa poprosiłem o najlepsze według państwa usłyszane w Annałach Migały utwory mijającego roku, no to ten się dostał i bardzo dobrze. Na początku właśnie takim kodem przez pana Marcina ja poproszę o ten utwór Scorpions, który nie brzmi jak Scorpions. A proszę bardzo, no to wszystko, wszystkie życzenia się spełniają. Tak naprawdę Stanisław Lem miał kiedyś takie opowiadanie, gdzie była planeta, na której doszło do tak już wysokiego poziomu technologicznego, że istoty z tej planety po prostu leżały w piasku, który na zawołanie telepatycznie bądź głosowo tworzył im to, co akurat te istoty chciały, bo ten piasek był tak uniwersalny, był taką drukarką 3D albo może nawet 4D. Tak mi się troszeczkę skojarzyło, ale przejdźmy może do meritum, do rzeczy. Zespół Scorpions i utwór I'm Going Mad. We'll be right back. wishing I'm in heaven. Body just a hell. Sun is drying off my brain. Smileless connections are my pain. I'm going mad. I'm going mad. I'm going mad. Scorpions, I'm going mad. I od razu napisał pan Marcin. Oho, sążnistego posta. Sążnisty komentarz. Dziękuję za spełnienie marzenia muzycznego. Nie wiedziałem, że mam taką moc, a jakże. Jak pana poprosiłem, żeby poczekać na mnie z audycją, zrobił pan to. Muszę uważać, bo chyba w moim przypadku spełnia się chińskie powiedzenie. Uważaj, czego sobie życzysz, bo to może się spełnić. Ja myślę, że w ogóle w życiu wielu z nas spełnia się to chińskie powiedzenie. Co więcej, myślę, że z odpowiednią energią robione i intencjonowane pewne rzeczy mogą się spełnić, co z kolei łączy mi się już z czymś, o czym mówiłem. Znowu astrofizycy, fizycy teoretyczni skłaniają się ku hipotezie symulacji, że tak naprawdę to ta nasza materia jest czysto iluzoryczna. Jak także i czas. Dlatego też potęga właśnie intencji i potęga ukierunkowanego działania jest jeszcze większa. I kto wie, czy właśnie podejmując pewne decyzje, właśnie w tym momencie wybieramy sobie świat, w którym pewne okoliczności zachodzą. A jak to robić skutecznie? O tym sza. Dlatego, że nie powinno się o tym mówić publicznie. A jednak jeśli mówię przez sitko, no to troszeczkę, chociaż publicznie. Pan Jacko zaproponował mi wcześniej grupę Amondul 2. Dlaczego Amondul 2? Otóż dlatego, że Amondul to była komuna w Monachium. I przez zespół Amondul, który właśnie wziął nazwę od tejże komuny, przewijało się mnóstwo muzyków różnych. I dlatego twórczość pierwszego Amondul była dosyć niejednorodna stylistycznie. Ale Amondul 2 to już byli muzycy, którzy bardziej zdyscyplinowanie spotykali się ze sobą, żeby grać, bardziej zdyscyplinowanie próbowali i wytworzyli w miarę jednorodny styl, chociaż też niemiecki rock progresywny to, to bogactwo instrumentarium. I to jest dobra rzecz, bo z reguły, jeśli mówimy o rocku progresywnym, to z reguły znowu pchają nam się ci anglosasi wszędzie. czy to Brytyjczycy, czy Amerykanie, w ogóle Anglosasi straszliwie zdominowali i muzykę, i kulturę, i wszystko. No, w obszarze kulturowym jesteśmy absolutnie zdominowani. Nie słyszy się tyle o muzyce francuskiej, o muzyce hiszpańskiej, o muzyce rosyjskiej, niemieckiej, polskiej również nie aż tak dużo, bo wszystko byle jęczy buła tak naprawdę z jakiejś szkockiej miejscowości ma od razu zapewnione poparcie przemysłu muzycznego i wszyscy na świecie się zachwycają tym, czym ten Szkot to tym, co ten Szkot przeżywa. On w ogóle może przeżywać w ogóle nic związanego nawet pośrednio z nami, bo możemy kulturowo nawet nie być w stanie tego ogarnąć. No dobrze, po tym przydługim wstępie, który stanowi poparcie dla wszelkich nieanglosaskich utworów, chciałbym za pomocą, dziękuję za propozycję od pana Jacka, Amon Dül 2, to jest początek lat 70. bardzo początkowy chyba. Płyta Falus Day i utwór bardzo ładny. No popieramy dobro i piękno. Dem guten schönen Wellen. Thank you. mit dem Hauch und seht ihn euch an. Auf neue Schuhen und lächeln noch. Frisch ans Werk ist gleich getan. Hängt ihn auf den geilen Ballon. Zalotny ten progres, pisze pan Adam, a rzeczywiście zalotny, a pan Karol, że początek tego to oczywiście przypomina Naturtrenę Niny Hagen. A mamy najnowsze doniesienia polityczne. Annały Migały to audycja wielowymiarowa, nie tylko muzyczna, nie tylko eksperymentalna, ale właśnie pan Janek donosi, że Mike sprzedał Trumpa za Pensa. No, ciekaw jestem, co to znaczy i jak tam w ogóle ruchawka, że tak powiem, naszego wielkiego brata za oceanem. Gute schöne Welle, dobremu, pięknemu, prawdziwemu, przetłumaczył pan Jacek, a ja stałem się królem pik dzięki zdolnościom graficznym pana Nikifora. Bardzo, bardzo dziękuję. Król pik to jest akurat czarne serce, absolutnie pasuje tutaj jak najbardziej. Nie ma tutaj co dodawać. A wspomniałem Nikifora, bo podsyła mi co jakiś czas pewne rzeczy, bo powiem tak, żadne annały migały, no prawie żadne, nie mogą się obyć bez jakiejś tureckiej ciemnej fali. Bez jakichś tureckich głosów z tureckiej otchłani, z ottomańskiego lochu. I takim zespołem, który takie odgłosy również może reprodukować, jest Art Diktator, bo wszyscy mówią Shipestaway, tak, owszem, ale trzeba poszukać dalej, tamtego jest więcej Turków, którzy czują absolutnie chłód gotyckich zamków i gotyckiej muzyki i bardzo, bardzo dobrze. Utwór pod tytułem Perikizi. Kizi, no mówię Kizi, dlatego że ja kiedyś miałem taką kotkę, która była Kizią, więc no powinno być Kizi, ale już tak odruchowo po prostu. Takie kawałki niemieckiego dark wave'u, ale to nie jest tak ten dark wave taki strasznie hamowaty niemiecki, gdzie ten wokal jest straszliwie przesterowany i w zasadzie wszystkie kawałki są podobne do siebie. Nie. Tutaj wokal jest nieco przesterowany, jest pewna ponurość. W ogóle możemy sobie wyobrazić, ja słuchając tego utworu, wyobrażałem sobie takie postapokaliptyczne disco. A że w erę apokaliptyczną w zasadzie powoli wchodzimy, jest coraz więcej nieprawdopodobnych rzeczy się wydarza, więc już z większą łatwością możemy sobie siebie wyobrazić w jakimś schronie atomowym pod jakąś kopułą tańczących do muzyki zespołu Art Diktator. Thank you.